zo graag eens even met je praten. Ik wil de poppetjes in je ogen wel eens zien. Ik zou zo graag eens naast je willen lopen, om te kijken of je bij me past misschien. Ik zou zo graag je haar eens willen strelen en naar de sterren kijken aan het firmament. Ik zou zo graag en lacht nu maar eens gauw. Heusje kijkt zo nijdig als een spin.